Radio 1, het NOS-journaal. Hamas zegt een raket te hebben afgevuurd op de Israëlische stad Eilat. De populaire badplaats ligt zo'n 200 kilometer bij de Gazastrook vandaan, in het uiterste zuiden van Israël. Voor zover bekend heeft Hamas in deze oorlog niet eerder een raket afgevuurd die zo ver buiten Gaza kwam. De Israëlische autoriteiten zeggen dat er geen schade is. In België is vanochtend een man opgepakt die mogelijk het wapen leverde aan de aanslagpleger die vorige week twee Zweedse voetbalsupporters doodschoot. Die man wordt nu verhoord. De Belgische Tweede Kamer buigt zich vandaag over die aanslag en de eventuele fouten die er zijn gemaakt door politiek, politie en justitie. Eerder stapte justitieminister Van Quickenborne al op toen bekend werd dat Tunesië vorig jaar al tevergeefs om de uitlevering van de dader had gevraagd. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël doet aangifte tegen het Instagram-account Semokro. Dat zet volgens het CD aan tot haat en geweld tegen Joden. Ook tegen enkele reageerders is aangifte gedaan. Het CD wil dat het account offline wordt gehaald. En de stemwijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen volgende maand staat weer online. In totaal zijn er 30 stellingen door voorlichtingscentrum ProDemos geformuleerd. Het gaat onder meer over het bevriezen van huren, een vuurwerkverbod, de stikstofuitstoot en een grotere EU. ANWB verkeersinformatie. Het aantal files neemt snel toe, vooral in de Randstad en in Noord-Brabant. Maar de vertraging valt over het algemeen mee. Er zat 200 kilometer file en de meeste vertraging is er nu op de A4. Amsterdam richting Den Haag voor Roelevaretsveen 10 minuten. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Het is weer tijd voor Economie op NPO Radio 1. Ja, het is de energie van de toekomst. Groene waterstof hebben we het dan over. En daarom heeft het kabinet besloten er fors in te investeren. Met elkaar de groene waterstof-economie te bouwen die nodig is om de grootste vervuilers in dit land niet te laten vertrekken en ergens anders te gaan vervuilen en die banen mee te nemen, maar die in het land te houden. Vrijdag wordt er een grote stap gezet richting die groene waterstof-economie waarover Rutte het heeft. De koning geeft dan het startsein voor de aanleg van een landelijk waterstofnetwerk. Staan we aan de vooravond van die o zo graag gewilde energierevolutie. Dat zometeen. Geld of je leven? Eerst, er komt van alles voorbij in dit programma. Zo gaan we het nu hebben over verkoop van duiven. Kapitalen binnenharken daarmee. Dat gebeurde gisteren, want via veilingsite Pipa werden sportduiven verkocht voor een totaalbedrag van, hou u vast, 2,2 miljoen euro. Ze waren van de recent overleden Belg Dirk van Dijk, die bekend staat als een van de grote spelers in die sport. Wie zijn toch die mensen die gigantische bedragen over hebben voor een duif? Dat ga ik vragen aan Sjoerd Leij van de veilingsite in kwestie. En zelf volgens mij ook duivenmelker. Goedemiddag, Sjoerd. Goedemiddag. Ja, dat klopt inderdaad. Ook duivenmelken. Ja, hoeveel heeft u over voor een duif? Dat is een goede vraag. Ik heb wel eens een paar duizend euro uitgegeven voor een duif, maar... Oh, serieus? Ja, dat is meer uitzondering dan regel. Ja, ja. Ja. En dan die 2,2 miljoen. Dat is even een paar stappen overslaan voordat je daar bent van een paar duizend euro. Maar hadden jullie verwacht dat... Ja, dat heb ik nog niet verdiend. Hadden jullie verwacht dat die veiling zoveel zou opbrengen van die duiven van Dirk van Dijk? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, je hoopt natuurlijk wel dat hij heel veel oplevert. Alleen zoveel hadden we zelf niet geschat. We zaten er zelf te denken aan bedragen tussen de 1,5 miljoen maximaal. Alleen op een gegeven moment krijg je wel te horen in een markt dat er wat reuring is. Dat mensen toch meer bellen, meer vragen naar die duiven. En dan weet je ook wel dat het wel uit kan lopen op een heel groot succes. En dat bleek dus ook afgelopen zondag. Ja joh, maar dat u 1,5 miljoen euro verwacht, vind ik al gigantisch veel geld. Wat is dit voor economie van de duiven? Ja, je moet het eigenlijk zo zien dat de duivensport is mondiaal. De wereld is op zoek naar de allerbeste duiven. En de makermat van de duivensport ligt echt in België. Okay. En mensen zijn van mening dat daar de allerbeste duiven zitten. Dat is denk ik ook zo. En ook Nederlandse en Duitse duiven zijn erg in trek wereldwijd. Dus dat betekent dat als iemand van dit kaliber duivenmelker al zijn duiven verkoopt, dat de hele wereld daar nog iets van probeert te bemachtigen. En dat is de allerlaatste kans. En dan zijn mensen ook echt bereid om echt ver te gaan om een duif te bemachtigen. Ja, maar kan je daar ook veel geld mee verdienen dan? Ja, op zich wel. Op welke manier? Zoals wij de duivensport beleven in Nederland, is er niet veel geld mee te verdienen door wedstrijden mee te doen. Dan win je eens een bokaal en hooguit eens een televisie. Maar grote bedragen worden eigenlijk niet gewonnen. De meeste gelden worden verdiend door duiven verkopen. Dus als iemand een hele bijzondere duif heeft, dan is het ook zo dat heel veel mensen daar een jonkie van willen proberen te bemachtigen. Ja. Zodat ze daar weer verder mee kunnen fokken. Omdat we wel geloven in de duivensport dat een goede duif eerder wordt geboren uit een goede dan uit een slechte. Ja, maar waarom zou je dan, wat is dat dan dat je in zo'n duif investeert? Want heb je dan gewoon heel veel geld over? Want ja, als je er hoogstens een televisie als prijs mee kan winnen, ja, dat staat niet in verhouding tot 2,2 miljoen euro die je betaalt. Ja, nee, dat klopt inderdaad. En kijk, in Nederland worden ook wel duiven gekocht, maar niet voor 2,2 miljoen totaal. Die kopen dat meer om er sportief beter van te worden en om een hobby uit te oefenen. En een hobby kost geld, dus in de meeste gevallen wordt er ook geen geld mee verdiend. Nee. Alleen er zijn ook mensen die kopen een duif aan met als doel daar ook jonkies weer van te verkopen. En dat is natuurlijk ook een businessmodel. Ja. En dan is er nog een groep mensen die heel veel geld hebben, heel graag willen winnen en ook rijk zijn. En die eigenlijk ja, tot heel ver kunnen gaan. En verder dan een gemiddelde duivenmelker uit Nederland. Ja, het is dus wel het is een beetje elitesport, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant, wat u eerst noemt, die broodfokkers. Hoeveel geld vang je dan voor een jong duif? De broodfokkers heb ik niet gezegd. Maar dat een jonge duif uit een hele goede duif kan variëren van 1500 tot 25.000 euro per stuk voor een jonge duif. Ja. Dus als je dan bijvoorbeeld een hele goede duif hebt of hebt gekocht, dan wil men er graag een duif van kopen. En dat kan dan, alleen dan moet je daarvoor betalen. En het is zo dat de hobby en de sport zijn eigenlijk twee. Ja, er zijn twee verschillende type mensen in deze duivensport. Dat is de hobbyist, maar dat is ook de prof. En de hobbyist heeft minder te besteden dan de prof. Dus daar zit zeker een verschil in. Ja, maar wanneer is de prof dan tevreden? Ja, dat is een goede vraag. Een echte prof zal ervan moeten leven, denk ik. En die zal tevreden zijn als die rondkomt. Maar 2,2 miljoen voor een veiling, daar zal iedereen wel tevreden mee zijn. Ja. En als er nou mensen zitten te luisteren, zitten te popelen om ook een duif in een duif te investeren. Wat is nou een beetje een normaal bedrag waarvan u zegt, nou, met goed fatsoen kan je zoiets wel neertellen? Ja, kijk, ik vind dat als iemand start met de duivensport en dat op eigen erf wil gaan beoefenen, dan moet je dat zeker gaan doen. Mm-hmm. Alleen het is geen goed advies om die mensen direct veel geld uit te laten geven. Want de duivensport beoefenen is ook een vak op zich en dat moet je leren. En dat leer je net zo goed met goedkope duiven als met dure duiven. En uiteindelijk zul je wel op zoek gaan naar meer kwaliteit en dan kan je meer investeren. Maar een beginnende melker in onze sport wordt aan alle kanten geholpen en kan eigenlijk kosteloos wel duiven krijgen van iedereen om te beginnen. Maar uiteindelijk zie je toch dat mensen evolueren naar een sterkere kolonie en dat ze toch proberen iets speciaals bij te halen. En daarvoor komen ze dan vaak bij ons terecht, omdat wij proberen de meest exclusieve duiven te verkopen. Een bijzondere sport. Dank u zeer, Sjoerd Leij, voor even een inkijkje in de economie van de duif. Graag gedaan. Geld of je leven. De Nederlandse industrie moet duurzamer worden en minder CO2 gaan uitstoten. Groene waterstof moet daarbij een belangrijke rol gaan spelen. Komende vrijdag wordt een hele belangrijke stap gezet, want in aanwezigheid van de koning gaat dan de eerste schop in de grond voor een miljardenproject van GasUnie. Het staatsbedrijf gaat een landelijk waterstofnetwerk aanleggen door gebruik te maken van bestaande aardgasleidingen. Nou, hoe dat werkt en waarom dat nodig is, daar ga ik over praten met Hans Koenen, lid van de Raad van Bestuur van GasUnie. Meneer Koenen, van harte welkom. Fijn dat u er bent. Dank u wel. Zijn er eigenlijk al plannen om, dat vroegen ze bij ons, vroegen ze op de redactie zich af, om de bedrijfsnaam te veranderen in Waterstofunie? Ja, die vraag hoor ik vaak. Maar je kunt ook zeggen, waterstof is een gas, dus het is nog steeds heel toepasselijk, de naam GasUnie. Oké, dus in principe verandert er niet zoveel? Niet in onze bedrijfsnaam, maar wel in de activiteiten die we allemaal ontplooien. Ja, de koning komt vrijdag om de aftrap te geven. Dan zal het wel bijzonder zijn. Is het heel revolutionair wat er vrijdag gaat gebeuren? Nou, het is best revolutionair. Er wordt nog niet zoveel waterstof grootschalig getransporteerd. Nee. Zeker ook niet in ons land. En hiermee is de aftrap een feit van een groot landelijk waterstofnetwerk. Uiteindelijk willen we 1200 kilometer waterstofnetwerk in Nederland ontwikkelen, waarmee 5 industriële clusters in Nederland met elkaar verbonden worden. Ja, wat gaat er precies gebeuren? Want als u nou op een verjaardag zit en mensen zeggen, Hans, wat ga je nou eigenlijk doen komende vrijdag? Wat zegt u dan? Nou, dan beginnen we dus de constructie van de eerste stuk leiding. En dat gaat van de Maasvlakte naar Pernis, wordt 30 kilometer nieuwe waterstofleiding gelegd. En dat is dus de aftrap van die 1200 kilometer. Het is het eerste stuk van dat totale netwerk wat we willen ontwikkelen. Ja, en dat is vooral bedoeld voor de grote industrie. Dus ik begrijp dat vooral grote bedrijven als Shell, Tata Steel, Yara, die kunstmestfabrieken uit Zeeland, dat die er gebruik van gaan maken. Klopt dat? Ja, dat klopt. De Nederlandse industrie veroorzaakt ongeveer 25% van de CO2-uitstoot. En ze gebruiken 50% van totale energie in Nederland. Mm-hmm. En we willen met z'n allen naar 55-60% CO2-reductie in 2030. En daar zal de industrie dus flink haar steentje aan moeten bijdragen. Nou, dat kan op allerlei manieren. Kunnen we verduurzamen, andere vormen van duurzame energie. Hè? Ja. We kunnen elektrificeren, dat gaan de woningen doen, elektrische auto's. Ja. Maar voor sommige industrieën is het best lastig om dat via elektrificering te doen. Hoge temperatuurprocessen. En dat kan wel met waterstof. Ja, maar het is zo dat u moet me corrigeren als het niet klopt hoor, maar in eigen woorden, u gaat een soort van de snelweg aanleggen waar via waterstof dan vervoerd gaat worden naar die bedrijven. Ja, dat klopt. Dus dat wil nog niet zeggen dat die bedrijven zelf gaan vergroenen met wat u nu gaat doen? Wij handelen proactief. Wij beginnen dus met de aanleg en daarmee maken we het mogelijk voor producenten om via ons systeem ook naar bij de klant te komen. Ja. Maar de eerste bedrijven staan wel op. U noemde al bijvoorbeeld Shell. Shell gaat een hele grote electrolyzer bouwen. Nou, met een electrolyzer produceer je waterstof. Ja. En dat gaat naar onder andere de raffinaderij van Shell ook. Dus, ja. En gaan ze dus zeg maar hun werkprocessen, gaan ze niet meer gas voor gebruiken? Of andere stoffen, ja. Maar gaan ze waterstof voor gebruiken? Ja, dat klopt. Het huidige energiesysteem, dat is ongeveer 20% bestaat uit elektriciteitsverbruik. En 80% zijn andere brandstoffen. Ja. Bijvoorbeeld aardolie of aardgas of steenkool. Ja, we willen uiteindelijk van die fossiele brandstoffen af. En de industrie moet daar ook in meedoen. Nou, en in plaats van aardgas kan men ook waterstof gaan gebruiken. Waterstof is ook een brandstof. Ja, en dat is een schone brandstof, daarmee stoten ze geen CO2 meer uit als ze daar helemaal op over zouden gaan. Gaan die bedrijven dat ook echt doen? Uiteindelijk moeten ze wel. Want het alternatief is bijvoorbeeld dat ze een hoge CO2-tax gaan betalen. En uiteindelijk ieder bedrijf neemt zijn verantwoordelijkheid in de klimaatreductie. Ja. En anders kom je met die CO2-tax van doen. Dus ja. Het is een hele logische en vereiste zet. Ja, nee, maar ik bedoel, u kunt even in het vergelijk blijven. U kunt die snelweg aan gaan leggen, heel mooi dat leidingnetwerk aanleggen. Maar als die bedrijven er vervolgens geen gebruik van maken, dat wil je natuurlijk niet. Nee, zijn daar afspraken over gemaakt? De overheid is met de grote industrieën maatwerk aan afspraken aan het maken hoe die bedrijven gaan verduurzamen. Dus daar zit een zekere commitment aan. Maar uiteindelijk lopen we als GasUnie ook een zeker risico. Want we weten inderdaad niet helemaal of alle bedrijven of veel bedrijven daar gebruik van maken. Ja, daar lopen we een risico op. En gelukkig helpt de overheid ons daar een beetje. Want wij moeten uiteindelijk 1,5 tot 2 miljard euro gaan investeren. We krijgen van de overheid 750 miljoen euro subsidie om zeg maar dat zogenaamde leegstandsrisico of volop risico te dekken. Ja, dus want dan komen we even op het kostenaspect. Het kost zo'n 1,5 miljard, hè, deze eerste stap, waarvan de overheid de helft voor zijn rekening neemt. Ja. Maar u bent een staatsbedrijf. In principe is het sowieso uw en mijn geld, toch? Ja, wij zijn een staatsbedrijf. Dus dat bedrijf is in de handen van ons allemaal. De minister van Financiën is onze aandeelhouder. Ja. Maar we zijn ook een staatsbedrijf. Dus wij moeten er wel uiteindelijk voor zorgen dat we ook zwarte cijfers draaien. Ja, precies. En deze eerste fase, om het zo maar te zeggen, kost 1,5 miljard, begrijp ik. Ja. Maar daar, dat is, zoals ik zeg, de eerste fase. Wat komt daar nog bij? Nou ja, dat is nu lastig te voorspellen. Kijk, met die 1,5 miljard kunnen we die 1200 kilometer ontwikkelen. En dan kunnen we ver naar 2030 mee vooruit. En afhankelijk van de ontwikkeling waar de industrie daadwerkelijk op gaat inzetten, gaat men meer elektrificeren, gaat men meer waterstof verbruiken of gaat men CO2 afvangen vanuit een schoorsteen en opslaan. Nou, dat moeten we bezien. Maar dan op enig moment na 2030 zouden we kunnen uitbreiden, een groter systeem kunnen bouwen. Ja, en dan moet er weer geld bij. Maar dat zien we tegen die tijd. Laten we eerst voor zorgen dat we heel snel die 1200 kilometer gerealiseerd hebben. Ja, maar over welke bedragen hebben we het dan als u in de toekomst kijkt? Je praat snel over enkele miljarden. En dat lijkt dan veel geld. Ja. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, als je naar de hele energietransitie kijkt, ja, dan moeten we vele, vele tientallen miljarden euro's instoppen. Ja. Ja, dan is een 1,5-2 miljard is eigenlijk heel weinig geld. Ja. En alternatief niets doen is geen optie, want dat gaat ons uiteindelijk nog veel meer geld kosten. Nee, we moeten wel. Zoals u al zei, u bent hier dagelijks mee bezig. Is het iets wat alleen voor de grote industrie blijft? Of denkt u ook dat ik als gewoon particuliere burger ook gebruik gaan maken van waterstof? Ja, dat is een goede vraag. In eerste instantie werken wij vooral, en ook het kabinet zet in vooral op de industrie. Want die hebben te maken met hoge temperatuurprocessen en ja. Die hebben eigenlijk weinig alternatieven. Maar waterstof zou ook kunnen ingezet worden voor lange afstand zwaar transport. Hè, bijvoorbeeld trucks of treinen of misschien zelfs vliegtuigen naar de toekomst. Ja. Ja, en ik sluit niet helemaal uit, maar dat valt te bezien in de toekomst, dat ook huishoudens wellicht op waterstof kunnen overgaan. Kijk, er zijn voor huishoudens ook goede alternatieven. Elektrische warmtepomp of warmtenetten. Maar er zijn ook al enkele proefprojecten waarin huizen verwarmd worden met waterstof. Ja. In Lochem zijn ze ermee bezig. Maar ook in Hogeveen wordt eraan gewerkt. Stad aan het Haringvliet. Dus er zijn wel proefprojecten. Maar dat is niet waar wij ons in eerste instantie op richten. Nee, ik begrijp dat u hier bent met een waterstofauto. Ja. Is dat een beetje PR? Of zegt u van nee, dat zie ik wel voor me in de toekomst? Nou, het is natuurlijk heel leuk om erop te rijden. Het is ook heel praktisch, eerlijk gezegd. Want dan kan ik best een grote afstand mee rijden. En ik heb hem ook snel weer volgetankt. Of het daadwerkelijk de toekomst gaat worden, valt te bezien. Ja. Elektrisch vervoer is ook uitstekend. Dus personenwagens, valt te bezien. Vooralsnog rijken met heel veel plezier mee rond. Ja. U zegt net even op dat risico terugkomen. Hè? Want dat blijft toch een beetje hangen. Hè? We zijn in dit land natuurlijk allergisch voor risico's. Doen we liever niet aan. Maar UZ als gas nu eigenlijk een soort eerste stap om ook die bedrijven te laten zien, kijk eens, wij leggen een heel snelwegnetwerk aan. Hè, dat vergelijk aanhoudend. Via welke jullie de waterstof kunnen verkrijgen straks. Kortom, doe mee. Ja, absoluut. Kijk, het is een soort kip-ei-probleem wat je wilt doorbreken. Hè? Want de industrie zegt, nou, we willen wel verduurzamen met waterstof, maar de infrastructuur is er niet. En wij zeggen, ja, we willen de infrastructuur wel aanleggen, maar beste klant, commit je dan zelf ook een beetje. Ja. Nou, wij hebben toch gemeend om die stap vooruit te moeten maken. Op basis waarvan? Omdat wij A, in Nederland willen verduurzamen en B, ook er willen voor zorgen dat we uiteindelijk voor Nederland dat we een goed verdienmodel hebben voor heel Nederland. Ja. Hè? Dus we zijn in Nederland uniek gepositioneerd, hè, met onze Noordzee, waar we veel windmolens kunnen neerzetten. We hebben grote industriële clusters aan de kust. We hebben goede infrastructuur. Dus we kunnen ook een energiehub voor Europa gaan worden. Maar daarom moeten we proactief handelen. Ja, maar die bedrijven die ik net noemde, Shell, Yara, Tata, die zijn niet verplicht om ervan te gebruik van te maken. Wat nee, zijn niet verplicht om er gebruik van te maken. Had u dat wel graag gezien? Nou ja, kijk, verplichten vind ik altijd een beetje moeilijk. Nee, vinden we een nawoord, maar. Ja, nou ja, ik hoop, en we werken er ook aan, het kabinet werkt eraan, dat met die maatwerkafspraken, dat ze gaan verduurzamen. Nou, dat kan op verschillende manieren. Ik hoop dat ze die verstandige keuze, maar bovendien denk ik aan dat uiteindelijk noodzakelijk is. En een verstandige keuze is waterstof gebruiken. Voor sommige partijen, voor industrie, is waterstof een hele verstandige keuze. Ja. Eventjes over de kosten nog, want u noemde al windmolens. Luisteraar denkt misschien windmolens. Nou, die windmolens zijn weer nodig om groene waterstof te krijgen. Want om waterstof te krijgen heb je heel veel stroom nodig. En dat moet dan van die windmolens komen. Pas dan is het echt groen. Afgelopen week maakte minister Jetten bekend dat windenergie, dat die parken op zee wel 40 miljard euro duurder worden dan was gedacht. Over 25 jaar. Ja. Hoe groot is het risico dat dit project waar we het nu over hebben ook nog weer veel duurder gaat worden? Een diepe zucht. Nou ja, goed, alles wordt op dit moment duurder. Hè. Er is schaarste aan van alles in de wereld. Dus, maar 1,5 tot 2 miljard staat niet in verhouding tot die 40 miljard. Overigens ging het daar met name om de infrastructuur, hè, om de kabels. Ja, gestegen prijzen van materialen plus rente. Ja. En daarom kijken we ook samen met de overheid ernaar of we ook een offshore waterstofnet later kunnen gaan ontwikkelen. Op zee. Op zee, zodat je niet met kabels naar land per se hoeft te komen, maar ook met waterstof naar land kunt komen. En dat heeft ook grote voordelen, want het vervoer van transport van energie via moleculen is een hele kostefficiënte methode. Okay. En op die wijze kunnen we natuurlijk ook heel zinnig omgaan met ons geld. Maar is dat om een stijging van de prijzen te ondervangen? Is dat een soort backup plan om een waterstofcentrale op zee te gaan maken? Of is dat sowieso het plan? Dat is sowieso het plan. Maar door die kostenstijgingen denk ik wel dat het verstandig is om dat naar voren te halen. Nog beter te kijken om dat sneller te doen. Oké, dus je wilt eigenlijk versneld naar een waterstofcentrale op zee? Wij noemen dat energy hubs. Hè, waar we uiteindelijk, maakt niet zoveel uit, maar uiteindelijk inderdaad willen wij ook kijken naar, meer dan kijken, we willen samen met de overheid ontwikkelen en producenten om snel waterstof ook op zee te gaan produceren. Maar dat betekent dat u zegt van ja, dat moeten we wel doen, want we zijn een beetje bevreesd dat het toch wat extra gaat kosten dan we nu tot nu toe bedacht hadden. We constateren nu voor de elektriciteit dat dat in ieder geval het geval is. Wij moeten vooruit, we moeten sowieso verduurzamen. Dus laten we dat ook snel doen. In 2030 willen wij 55-60% CO2 gaan reduceren. En 2030 is voor ons infrastructuurbedrijven heel dichtbij. Dat is mooi. Dus laten we aan de slag gaan. De noodzaak is voor iedereen wel helder, denk ik. Ja. Want iedereen zal vinden dat we moeten verduurzamen. Alleen, opeens het nieuws dat dingen zoveel miljard weer duurder worden. Dat vinden we vaak onaangenaam. Maar u zegt toch, hoor ik u tussen de regels zeggen van, nou, hou er maar rekening mee dat het bij dit project ook kan gebeuren. Nee, dat heeft u mij niet horen zeggen. Ik heb gezegd, we rekenen op 1,5-2 miljard voor die onshore waterstof backbone. Ja. Voor de offshore waterstofinfrastructuur gaat ook enkele miljarden euro's in zitten. Die komen erbij? Ja, die komen erbij. Dat is, nogmaals. Eigenlijk is dat een fractie ten opzichte van de totale kosten van die energietransitie. Ja. Ik zou daar geen enkele aarzeling in hebben. En nogmaals, het alternatief niets doen en de maatschappelijke kosten van niets doen. En met betrekking tot energietransitie zullen substantieel meer zijn. Nee, dus. Ik snap wat u zegt, dat het niet in verhouding staat tot de totale kosten. Maar dat geld moet wel ergens vandaan komen. En aangezien u een staatsbedrijf bent, moet dat uit een rijksbegroting komen. Ja, maar dat is de financieringsvorm. Hè? Dus de maar het geld in Den Haag is ook een beetje op aan het raken. Er is geld in Den Haag. We hebben onder andere een klimaatfonds waar we uit kunnen putten. Waarvoor we het overheid heeft voor die landelijke backbone al die 750 miljoen toegezegd. En uiteindelijk zijn het natuurlijk de klanten die daarvoor moeten ook weer voor moeten gaan betalen. Ja. En uiteindelijk via hun tarieven ook de staat en ons bedrijf weer vergoeden voor die geleverde diensten. U wilt het ook doorberekenen aan die grote industrie voor in dat elke geval? Elke dienst wordt betaald in Nederland. Het is grootschalig, hè? Grootschalig gebruik van waterstof door industrie. Dat gebeurt nog nergens in de wereld, meen ik, hè? Nou, er wordt wel waterstof gebruikt in de industrie. Ook op de schaal waarop u het hier wilt doen? Ja, maar het is, op dit moment is dat zogenaamde grijze waterstof. Dus waterstof geproduceerd uit aardgas die CO2 uitstoot geeft. En daar willen we met z'n allen vanaf. Willen die CO2 reduceren. En kan je die hele industrie laten draaien op die waterstof? Nou, wat ik schetste, er zal ook industrie zijn die andere keuzes zal maken. Met name de industrie die met hele hoge temperatuurprocessen te maken heeft. Die zullen overgaan op waterstof. En waterstof kan ook dienen als feedstock, als grondstof voor industriële producten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de kunstmestindustrie. Okay, dus het is wel bepaalde segmenten weer uit de industrie. Ja, want ik las ook dat bijvoorbeeld Greenpeace heeft nogal die kritiek. Die zegt van ja, luister, leuk plan allemaal, hartstikke goed. Maar alle industrie op waterstof laten draaien is helemaal niet mogelijk. Want zoveel waterstof kan je helemaal niet opwekken. Klopt dat? We moeten natuurlijk enorm gaan opschalen. Hè. We staan echt aan de vooravond van de opschaling. Maar zo is het altijd gegaan. Ja. Zo is het ook met de windmolenparken destijds offshore gaan. En uiteindelijk hebben we dat behoorlijk weten op te schalen. En we moeten tot een vergelijkbare opschaling komen. Ook voor groene waterstof. Ja, ja. Je moet ergens beginnen. Ja. We praten al een beetje in de toekomst. Hè? Ja. Maar we leven ook in het nu. Want uw bedrijf heet nog steeds GasUnie. Zoals we aan het begin hoorden. De winter staat voor de deur. Dus toch even nu wie je toch bent. Hebben we genoeg gas? Nou, we hebben gelukkig een aantal maatregelen getroffen vorig jaar. Naar aanleiding van onder andere die Russische inval in Oekraïne. Ja. En het feit ook dat het Groningenveld dichtgaat. Dus we moeten ons aardgas gaan halen vanuit andere delen van de wereld. Nou, GasUnie heeft onder andere 2 schepen destijds in de Eemshaven neergelegd. Hè, vloeibare aardgasfabrieken. Dus we zijn er klaar voor om aardgas vanuit andere delen van de wereld te gaan ontvangen. De bergingen zitten ook vol, waaruit we kunnen putten. Desondanks is het wel verstandig om heel goed op te blijven letten op het aardgasverbruik. En we willen die bergingen ook niet leegtrekken, zodat we volgende winter ineens voor problemen komen te staan. Dus ja, we zijn er klaar voor. Maar laten we wel bewust zijn en zorgvuldig met het aardgas omgaan. Zuinig erop zijn, energietransitie doorzetten, zodat we ook in de komende jaren geborgd zijn van een betrouwbaar energiesysteem. Ja, want ik begrijp dat er ook alweer met een schuin oog gekeken wordt naar het Midden-Oosten. De verschrikkelijkheden die in Israël gaande zijn deze tijd. Ja. Heeft gek genoeg ook weer invloed op die gasvoorraden of op die gasprijzen? Ja, dat klopt. Je zag het inderdaad in Israël. Maar bijvoorbeeld ook, er was op een gegeven moment een defect in een leiding. Een offshore leiding door de Baltische Zee naar Finland. Ja. Stakingen bij Chevron in Australië. Dat geeft allemaal hiccups in de gasprijs. Hè. Die gasprijs is nog heel bewegelijk. Dus, maar gelukkig is wel voldoende aardgas. En hebben de infrastructuur op orde om die komende winter te overbruggen. Absoluut. Maar nogmaals mijn oproep om wel voorzichtig te blijven zijn. Hè. En alert te blijven op ontwikkelingen. zorgen dat we energie besparen, zorgen dat we snel die energietransitie gaan doorvoeren. Maar ik voor de komende winter maak ik qua hoeveelheden aardgas geen zorgen. De bewegelijkheid van de aardgasprijs, ja, dat kan voortblijven. Ja, want je ziet dat alles met elkaar samenhangt. Hè? Bijvoorbeeld, we haalden LNG-gas uit Qatar. Ja. Dat is een land wat terreurgroep Hamas weer subsidieert. Dat voelt ongemakkelijk, toch? Nou, gelukkig komt LNG uit heel veel landen. Het is een gediversifieerd aanbod. We hebben afgelopen winter meer dan 50 schepen, LNG-schepen, naar de Eemshaven terminal gehaald. En een groot deel daarvan komt bijvoorbeeld ook uit de Verenigde de Staten. Mm. Nou, het is denk ik heel goed dat we ons niet afhankelijk maken van één bron. He, zoals met Rusland in het verleden deed. Dus LNG kan uit heel veel werelddelen komen. En dat is ook uiteraard de bedoeling voor toekomstige energiesystemen. Maar moet je het uit Qatar blijven halen? Ja, dat kijk, GasUnie zorgt voor de infrastructuur. Nee, tuurlijk, onze klanten die zorgen voor de bronnen. En daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Nee, maar wat vindt u daarvan? Ik vind of mag daar, u niks vinden? Nou, ik vind daar eigenlijk niet van. Wij zijn een onafhankelijke infrastructuuroperator. Ja. De klanten die brengen dat aardgas naar aan toe. Als de overheid vindt dat daar regels aan gesteld moet worden, is dat aan de overheid. Ja. Acht u denkbaar dat de overheid dat gaat heroverwegen? Laat ik het dan zo vragen. Ik acht dat onwaarschijnlijk op dit moment. We weten met z'n allen dat vanwege de uitval van Russisch gas we al problemen genoeg hebben. Laten we er vooral voor zorgen dat we een breed aanbod hebben van alternatieve gas. Ja. En dan nog eventjes over Groningen. Want mensen die zitten te luisteren denken nu misschien van, nou ja, dan toch nog even dat horen van meneer Koenen. Gaskraan is definitief dichtgegaan in Groningen. Ja. Is er een scenario denkbaar in geval van nood dat toch nog weer die kraan wat open wordt gedraaid? Of zegt u no way? De kabinet heeft de keus gemaakt om het Groningenveld dicht te doen. Ja. Voor deze winter kan in extreme situaties, in hele extreme situaties, bestaat de mogelijkheid nog dat hij geopend wordt. Volgend jaar, volgende winter, gaat het beton erin en dan is dat niet meer mogelijk. Dan is het echt sloes. Dan is het echt sloes. Ja. Het zijn ongekende tijden voor GasUnie, denk ik. Want u bent in april aangetreden. Veel gebeurd. We zijn van het gas uit Rusland af. Pijpleidingen werden gesaboteerd. Nu naar waterstof over. Kunt u nog een beetje bijhouden? Of schrikt u nog wel eens wakker 's nachts dat u denkt, waar zit ik eigenlijk in het proces? Nou, ik schrik niet snel wakker. Maar we hebben wel een enorme uitdaging met elkaar voor de boeg. We groeien behoorlijk als onderneming. Nooit gedroomd over dat waterstof? Dat u badend in zweet wakker werd dat u iets gedroomd had? Even eerlijk. Nee hoor. Eigenlijk al een aantal jaar geleden heb ik met een aantal collega's samen hebben een boekje geschreven. Dat heette De Rode Draad van Ons Verhaal is Groen. Toen benoemden wij al waterstof. Dat was in 2011. En ik ben blij dat het nu echt realiteit begint te worden. Heeft de slaapkamer groen geverfd? Nee, zover gaat het nog net niet. Ik dank u zeer dat u hier wilde zijn, Hans Koenen, lid van de Raad van Bestuur van de GasUnie. Dank voor dit gesprek ook. Dank je wel, graag gedaan. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Wilt u nou niks missen van dit programma, kunt u alle gesprekken nog eens naluisteren in onze podcast te vinden in uw favoriete podcast-app. Hier zometeen Hila Noorzai met één vandaag. Ik wens u nog een heel fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Nou, jij hebt long-covid, of post-covid moeten we tegenwoordig zeggen. Oh shit, hoe moeten we het noemen? Post-covid. Zullen we het gewoon beige noemen? Michiel zijn leven is al 2 jaar beige. Een beige? Oké. Okay. Dat is een probleem, want van zichzelf is Michiel knalgeel. Hij moet zichzelf opnieuw uitvinden. En zeker nu met beige blijkt alles wat mij geel maakt juist lastig. Deze week in Docs, kapot geel. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten. Proef het verschil.